door when I met you. Drum. 26 juni, 2 uur lang. Hi, this is Michael Jackson. Bij de Music Corner. I'm ready. 1 dag na zijn sterfdag. Give me a little more keyboard. And a little more bass. Uniek materiaal. Uniek materiaal. Zeldzame geluidsbestanden. En veel info. Michael Jackson. The Thriller. The King of Pop. Maandag, 26 juni, bij de lokale omroep Goorlen. The Thriller.